بسم الله الرحمن الرحيم. گناہ جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ تعالی شرعی علم سے اسے محروم کر دیتے ہیں. حرمان العلم الشرعی، وہ علم جس سے آخرت بنتی ہے، وہ علم جس سے عمل انسان کے اندر آتا ہے، وہ علم جس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، وہ علم جس سے انسانیت کی خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، وہ علم جس سے انسان کے سینے میں مسلمانوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، وہ علم جس سے بڑے کا احترام انسان کے اندر آتا ہے، وہ علم جس سے چھوٹے پہ شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ علم جس سے مسلمانوں کو جوڑنے کا کام لیا جاتا ہے، اللہ ایسے علم سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں جب وہ گناہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان العبد اذا اذنب الذنب فيحرم به قيام الليل، بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت تہجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اسے محروم کر دیتے ہیں. تہجد عام شخص کو نہیں ملتی، یہ تو اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی قربت کی نشانی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام لازم پکڑو، فإنه ذأب الصالحین قبلکم، یہ تو انبیاء اولیاء اصفیاء اتقیاء کی نشانی اور امتیاز ہے. قربت الی ربکم، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. مکفر للسیئات، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. ومنہات للآثام، اس سے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد، اور انسان تہجد کی وجہ سے جسمانی بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. وان العبد اذا اذنب الذنب فيحرم من الرزق قد هيئ له. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ نے رزق اس کے لیے تیار کیا ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا، جو اللہ نے انعام رکھا تھا اس انعام کا مستحق نہیں بنا. تو گناہ کرنے کا سب سے پہلا نقصان، معاشرے کے اندر علم نہیں ہوتا، جہالت عام ہو جاتی ہے. اور دوسرا نقصان، اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں، اس قوم کے اندر بھوک آ جاتی ہے، اس قوم کے اندر ہر وقت چھینا جھپٹی آ جاتی ہے، وہ قوم کبھی ریلیکس نہیں ہو سکتی. تیسرا نقصان، جب گناہ ہوتا ہے تو عبادات پہ پابندی نہیں ہوتی، انسان عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے. چوتھا نقصان، جب انسان گناہ کرتا ہے تو زندگی کا معمولی سا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آسانی تو اس کے لیے ہوگی جو تقوی اختیار کرتا ہے،